program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Listy sieci szpitali i oddziału NFZ publikują je na swoich stronach. Hakerski atak wirus Petya blokuje komputery firm i instytucji publicznych. W Polsce może ich być nawet kilkadziesiąt. W tym serwisie trójki także wniosku ludowców o odwołanie ministra rolnictwa. NFZ publikuje listy sieci szpitali. To pierwszy krok w realizacji reformy ministra zdrowia i to, dodajmy, jeden z jego flagowych projektów. Placówka, która znalazła się w sieci, ma zagwarantowane finansowanie na kilka najbliższych lat. Wykazy takich szpitali sieciowych są ogłaszane przez każdy z oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Jako pierwszą opublikowano listę z województwa dolnośląskiego. Jest na niej 45 placówek. Duże szpitale zarówno we Wrocławiu, jak i w innych byłych wojewódzkich miastach regionu znalazły się w ministerialnej siatce. W sumie jest to 45 placówek. Powody do zadowolenia mają na przykład pacjenci korzystający ze służby zdrowia w Kamiennej Górze. Oba tamtejsze szpitale, Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji oraz Powiatowe Centrum Zdrowia, znalazły się na liście. Szans nie miały małe ośrodki, które świadczyły wąski zakres usług, nie miały izby przyjęć i realizowały tylko planowane zabiegi. O dolnośląskiej liście sieci szpitali informował Michał Kazulo. Do tego tematu powrócimy w porannych serwisach trójki. A teraz potężny cyberatak. Najbardziej ucierpiała Ukraina. Ale na liście poszkodowanych są także firmy m.in. amerykańskie, brytyjskie, rosyjskie, duńskie, francuskie, hiszpańskie i indyjskie. W Polsce może być ich kilkadziesiąt. Komputery infekuje wirus Petya, który blokuje dostęp do danych. Przestępcy za ich odblokowanie domagają się pieniędzy, tłumaczy w rozmowie z trójką specjalista do spraw bezpieczeństwa informacyjnego Adam Hertle. Na monitorze komputera pojawia się ekran czarny z komentarzem o tym, że pliki są testowane przez bodajże program CheckDisk i jest wyświetlany postęp procentowy. Tak naprawdę skutkiem tej operacji jest zaszyfrowanie plików. Na koniec wyświetla się na czarnym tle czerwony napis z informacją o tym, w jaki sposób trzeba się skontaktować z przestępcami i w jaki sposób przelać im $300 za odszyfrowanie plików. W razie ataku najlepiej odłączyć komputer od sieci. Do tej pory najwięcej szkód Petya wyrządził na Ukrainie. To największy cyberatak w historii tego kraju. Zaatakowanych zostało około 200 firm prywatnych, państwowych oraz instytucji. Wirus Petya zaatakował system rządowy, największe banki, operatorów sieci energetycznych i teleinformatycznych, kolej, pocztę, firmy kurierskie i lotniska. Inni wyłączali prewencyjnie komputery. Prowadziło to do przerw w pracy przedsiębiorstw, choć udało się uniknąć znacznych kłopotów dla zwykłych Ukraińców. Teraz działanie systemów jest wznawiane, mówi Michajło Szuranow z firmy UKRTelekom, operatora sieci teleinformatycznych. Teraz odnawiamy system z rezerwowych baz danych. Mamy nadzieję, że jak najszybciej zakończymy pracę. Ukraińskie władze jednoznacznie wskazują na rosyjski ślad w ataku cybernetycznym. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A w związku z atakami o 11 zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. I kolejne tematy w serwisie trójki. Nie ma pomysłu na rozwój polskiej wsi i nie radzi sobie z jej podstawowymi problemami. Tak ludowcy uzasadniają wniosek o odwołanie ministra rolnictwa. Wniosek trafił już do laski marszałkowskiej. Zacznę od zgody, milczącej zgody na podniesienie wieku emerytalnego dla ciężko pracujących rolników. Co innego było obiecane w kampanii, co innego jest realizowane. Druga sprawa to są dopłaty rolnicze. One miały być podwojone. Na to hasło zareagowali mieszkańcy wsi i zaufali PiS-owi w ostatnich wyborach. Wieś została oszukana, wyzyskana i odrzucona. Mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Resort wniosek ludowców ocenia jako działanie typowo polityczne. Sekretarz stanu Zbigniew Babalski nie ma wątpliwości, że minister Jurgiel dalej będzie kierował ministerstwem. Myślę, że spokojnie obronimy pana ministra Jurgiela, mówię teraz jako poseł, a przy okazji pokażemy, co zostało przez te kilkanaście miesięcy wykonane ciężką pracą w resorcie rolnictwa, ale przypomnimy również tym, którzy ten wniosek składają, jakie zaniedbania zrobili w przeciągu 8 lat. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. To oznacza, że musi zatem opowiedzieć się minimum 231 posłów przy obecnej sejmowej arytmetyce. Wniosek jest bez szans. Po 4 miesiącach śledztwa jest akt oskarżenia w sprawie oberwanego balkonu wieżowców w Płocku. Ciężko ranni zostali dwaj mężczyźni. Oparli się o balustradę i razem z nią runęli na ziemię. 3 osoby usłyszały zarzuty. To kierownik budowy, majster, brygadzista i pracownica spółdzielni odpowiedzialna za nadzór budowlany. Wobec wszystkich tych 3 osób zostało wydane postanowienie o przedstawieniu im zarzutu w sprawie o narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mówił szef prokuratury rejonowej w Płocku Norbert Pęcherzewski. Całej trójce grozi kara do 3 lat więzienia.

Ole nam się troszkę spóźniło, wszystko 13 minut po 6 już zaczynamy. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Słuchaczka napisała, że tańce od samego rana, głównie tańce, jak słyszeliśmy przed chwilą. No ale gdyby Państwo sobie życzyli trochę potańczyć w deszczu, o poranku, ciepły poranek, no to właściwie dziś. Ale bym nie przesadzał. No chyba ktoś bardzo lubi. Oh, ghost of a giant. Już minut po szóstej zaczynamy. 227 trójek Piotr Łodejczyka. Taki smutny jakiś, można zadzwonić i pocieszyć dżentelmena, a poza tym ranek @polskieradio.pl, a poza tym 71335 SMS-owa oczywiście. Zapraszamy do trójki. A my właśnie zapraszamy i troszkę mówiliśmy wczoraj o zagrożeniach wakacyjnych, dziś też o tym będzie trochę. Pojawiły się u córki różowe zmiany takie na skórze. W sumie myśleliśmy, że to jest jakaś reakcja alergiczna. I tak minęła niedziela. W poniedziałek rano zobaczyliśmy już bąble na tym. Pojechaliśmy do lekarza, pierwsze przypuszczenie w Barcz Sosnowskiego, odesłał nas do szpitala. No właśnie, problem jednak w tym, że dziecko nie miało kontaktu bezpośredniego z rośliną, ale miało kontakt ze zwierzątkiem. I więcej szczegółów na ten temat już niedługo po 6.35 i o barszczu właśnie mówić będziemy. My tylko nie dotykamy roślin, ale nie możemy też niszczyć ich samodzielnie, żeby się nie opryskać sokiem. Można na przykład z sekatora do przycinania gałęzi skorzystać na wysięgniku i ściąć wielkie liście, wielkie łodygi, a potem na przykład przeciąć korzeń łopatą pod kątem. Praktyczne rady też będą po 6.35. Godzinę później trochę będzie o pewnym zakręcie. Nie ma opcji, żeby się wyminęły do samochody powyżej 3,5 tony. A przecież to projektował inżynier. No inżynier, ale jeszcze inżynier i jakiś na pewno wykwalifikowany zrobił odbiór tego przecież. No oczywiście, ale skutek jest taki, że jak Państwo słyszeli, dwa samochody, no nie ma możliwości. Jaki jest ten zakręt i co? I nic. Po 7.35 zapraszamy serdecznie. Przed 9.00 rozrywka, no i jedno bardzo ważne, popularne pytanie. Powiedz, co byś ci zjadł na obiad? No, wszystko mi jedno. Może karpie. Ale z karpiem to strasznie dużo roboty. No więc powiedz, co byś chciał, bo taki jesteś grymaśny. No proste wydaje się pytanie, prawda? A ile kłopotów z tego może wyniknąć? Przed 9.00 sobie o tym także porozmawiamy, a właściwie posłuchają Państwo bardziej. 20 już minut po 6.00 i przypominam także, że przed 7.00 redaktor Filip i po 7.00 redaktor Tomasz. I coś knują, coś knują. Rob the bank, got Steve outside, counter full pack, and everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk up to the teller, I give her the letter, she gives me the loot, the bucket up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic chi love thing happening here, baby, or what? By that time, fast tapping with the beat, said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride, Steve inside in the lot, and off the drive. see I hurt my lower lumbar. You know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. As long as I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's a good idea. I like that one. Running around. Crowd, man, I'm still standing up straight. So we do these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes, knowing where the cops is, yeah. They asked me about the donuts adjacent from the phone, whose mailbox fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off Bermuda to an island resort we rented. Summertime, need you cool. Are you cool? Się pojawił od razu od pana Olka. Który to z redaktorów wpadł na pomysł obudzenia wczoraj tak wcześnie pana Eminema? Pomysł generalnie dobry. No rzeczywiście, trochę wcześniej musiał wczoraj wstać, żeby zaśpiewać. To redaktor Mec wszystko. Autopromocja. Otwieramy nasz sezon letni w Sopocie. Piątkowe Lista Przebojów i Ofensywa, a także Sobotnia Markomania na żywo z hotelu Sopot. A potem już z Sopockiego Klubu Żeglarskiego, sobotnie audycje Myśliwiecka 357 i Lista Osobista. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach oraz Piotr Mec. Naszym gościem specjalnym będzie Rafał Królikowski. Do usłyszenia i do zobaczenia w piątek i w sobotę. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Autopromocja. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Za chwilę obudzimy pana Alisa, ale wcześniej jeszcze obudziliśmy pana Marcina, który przyszedł z gazetami. Dzień dobry. Myślę, że ta informacja dzień dobry obudzi wielu kierowców. No, postawi na nogi. Postawi na nogi. No, nie chciałbym tego mówić, ale muszę, bo to pierwsza strona Rzeczpospolitej. Droższa benzyna na lato, pisze gazeta. Posłowie szykują podwyżkę opłaty paliwowej, ma pomóc załatać dziurę w budżecie. Do marszałka Sejmu już trafi w najbliższych dniach projekt ustawy o powołaniu Funduszu Dróg Samorządowych. Tak ustaliła Rzeczpospolita. Fundusz ma być finansowany z podwyższenia opłaty paliwowej o 20 groszy. Spowoduje to podniesienie cen benzyny, oleju napędowego i LPG o prawie 25 groszy na litrze. Autorzy projektu zakładają, że podwyżka zwiększy wpływy z opłaty paliwowej o około 5 miliardów złotych rocznie, pisze Rzeczpospolita. Także w Rzeczpospolitej Polacy nie dla korytarzy. To jest sondaż, z którego wynika, że ponad 60% Polaków ma krytyczny stosunek do idei korytarzy humanitarnych, o których otwarcie apelują biskupi. W dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i tytuł: Kaczyński będzie rządził jak Tusk. O co chodzi? Zbliżający się kongres PiSu, to już w sobotę, 1 lipca, zapoczątkuje politykę wyciszania sporów politycznych. Ta nowa era ciepłej wody w kranie ma dać rządzącym drugą kadencję w poszukiwaniu sympatii umiarkowanego elektoratu PiS. PiS zwróci się w stronę centrum. Ostatnią wojną przed wkroczeniem w erę pokoju będzie spór o kształt wymiaru sprawiedliwości i ustawę dekoncentracyjną w mediach. Także w dzienniku Gazecie Prawnej szpitale już w sieci. Niemal 600 szpitali zostało zakwalifikowanych do sieci. Tak wynika z obliczeń dziennika Gazety Prawnej. Do wczoraj trwała batalia o to, kto znajdzie się na liście i kto będzie miał gwarancję finansowania przez kolejne 4 lata. W Gazecie Polskiej codziennie zapowiedź tego, co będzie się działo dzisiaj, czyli przesłuchanie Marcina P., twórcy Amber Gold. Na to przesłuchanie opinia publiczna czekała, odkąd Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold rozpoczęła swoją pracę, pisze Codzienna. Posłowie przepytają dziś Marcina P., właściciela wspomnianej piramidy finansowej. Jesteśmy świadomi tego, że może on odmówić składania zeznań i to jest jego prawo, tak mówi Małgorzata Wasserman, przewodnicząca Komisji PiS. Także w Gazecie Codziennej zapowiedź tekstu na stronach gospodarczych na pierwszej stronie. Co dalej z polskim Uberem? Ministerstwo Rozwoju spodziewa się, że dojdzie do wspólnego stanowiska z resortem infrastruktury w sprawie uregulowania kwestii przewozu osób, a działalność Ubera w Polsce nie zostanie zakazana. I jeszcze na koniec Gazeta Wyborcza, gdzie na pierwszej stronie zapowiedź dzisiejszego koncertu Radiohead, który zespołu Radiohead w Gdyni, który zagra całą płytę OK Computer. Czy ta legendarna płyta broni się po 20 latach, pyta Gazeta Wyborcza. A jeżeli chodzi o tematy społeczne, polityczne, to na pierwszej stronie antykoncepcja na pokładzie LOT. O co chodzi, jeśli stewardesa lub pilotka na kontrakcie w polskich liniach lotniczych LOT zajdzie w ciążę, nie ma z czego żyć. Ponieważ panie w locie pracują na kontraktach, a te nie gwarantują takich praw jak etaty, pracownicy na kontraktach nie mają płatnych urlopów czy świadczeń w przypadku choroby i zwolnień lekarskich, na przykład w czasie ciąży. A w locie pracuje 380 stewardes i 15 pilotek, informuje na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Dziękujemy bardzo. Marcin Pośpiech, pierwsze strony gazet. Za godzinę się także spotkamy. No i obiecaliśmy, że pan Alice zostanie obudzony. Oto on. Trójka. 6:30 minęła. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Na 11:00 premier Beata Szydło zwołała rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Powodem są ataki cybernetyczne w Europie i w Polsce, wyjaśnia na Twitterze rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak mówił Polskiej Agencji Prasowej, pojawiają się sygnały od pojedynczych firm o podejrzeniu ataku cybernetycznego. Ofiarą cyberataków padły wczoraj systemy komputerowe, m.in. na Ukrainie, w Danii, Wielkiej Brytanii i Holandii. Szwajcarskie służby do spraw cyberbezpieczeństwa podały, że za awarię systemów komputerowych, do których doszło w Europie, odpowiedzialny jest wirus znany jako Kopetia. Komitet Obrony Demokracji zwrócił się do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka o udzielenie wyjaśnień dotyczących sobotnich wydarzeń w Radomiu. Podczas manifestacji doszło do pobicia działacza KOD-u przez 3 przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej. W związku z tym stanowisko stracił miejscowy komendant policji Piotr Kostkiewicz. Według rzeczniczki mazowieckiej policji niewykluczone są kolejne odwołania, a zarzuty w sprawie usłyszało 9 zatrzymanych podczas bójki mężczyzn. 3 z nich odpowiedzą za pobicie działacza Komitetu Obrony Demokracji, 6 za zakłócenie legalnego zgromadzenia. Komisja Europejska nie łączy kwestii przyjmowania przyjmowania uchodźców czy przestrzegania zasad państwa prawa z funduszami unijnymi. Taki wniosek płynie z dokumentu Komisji na temat unijnych finansów do 2025 roku, jaki ma być opublikowany dziś. Pomysły, by uzależniać wypłaty unijnych funduszy od przestrzegania zasad praworządności, padają ze strony polityków niektórych krajów zachodnich od dłuższego czasu. Przeciwko tej koncepcji wypowiedział się jednak na początku czerwca szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Uwaga, idą upały. Temperatura w wielu miejscach przekroczy już dziś 30 stopni, dlatego lekarze przypominają o nawadnianiu organizmu, kremie z filtrem i nakryciu głowy. Chrońmy naszą głowę, chrońmy nasz mózg. To jest nasz komputer pokładowy, który jak każdy komputer nie lubi być przegrzany. Okrywamy głowę jakimś przewiewnym nakryciem głowy. Również zwracamy uwagę na małe dzieci, ponieważ długie nasłonecznienie grozi takim powikłaniem, jakim jest udar słoneczny. Mówiła lekarz Alina Małomyszko-Czapkowicz w serwisie o 7. Wrócimy do opublikowanych wczoraj przez NFZ listy sieci szpitali. Zapraszamy. Mamy jeszcze trochę o pogodzie. Dziś pochmurno i deszczowo. Możliwe burze z gradem, najwięcej opadów na południowym zachodzie. Na południu i południowym wschodzie pogodnie. Wiatr umiarkowany na południu dość silny w czasie burzy, a także w górach porywisty. Temperatura od 21 stopni w Suwałkach, 25 w Trójmieście i Białymstoku, 30 w Warszawie i Łodzi, do 33 stopni w Rzeszowie, Katowicach i we Wrocławiu. Kłaniam się ze Staszowa. Jak pada deszcz, lepiej ryby biorą. U nas niestety dzisiaj słoneczna pogoda i rybki nie chcą nic gryźć. Czekamy na zmianę warunków pogodowych. Cierpliwość, cierpliwość. Jeszcze pani Iwona napisała, że czy to na pewno dziś miała być ta cudowna, upalna pogoda w Warszawie. Leje od wczesnych godzin rannych i chyba nie zamierza przestać. Nie mówiliśmy, że cudowna. Mówiliśmy, że upalnie. No i burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale urwali. W Media Expert obniżamy ceny na AGD. Na przykład nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców, rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dżimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator, miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie siódma. Jeszcze tu słuchacz dopytuje, bo nie słyszał, miał ważny międzynarodowy telefon i nie dosłyszał, jaki jest dziś temat przewodni w audycji. Otóż kilka może być przewodnich tematów, ale za chwilę tematem przewodni będzie barszcz. I trusted the priest. I fell to his feet and he raised me up there. They cut me off at the knees. I trusted the Lord. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I don't wanna wait for your love. I need you to save me now. They got me in the middle. for my world. But she played around, put me down, still wanted the bird. So I went to a priest. Yes, I fell to his knees, and he just raised me up to cut me off at the knee. Wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I don't wanna wait for your love. I need you to save me now. Yes, it's over, yes, it's over, they're dying. I don't wanna wait for your love. I need you to save me now. Save me now. Oh, oh, oh, oh, i 7 trójek. Pan łączy. Ja mam na imię Adrian, dzwonię, ponieważ chciałem połączyć takie dwa tematy, które dzisiaj poruszacie w porannej audycji. Po pierwsze pogodowy temat, a po drugie to, co było w przeglądzie prasy, czyli koncept Radiohead. Jestem w drodze z Łodzi właśnie do Gdyni na festiwal i chciałem zapytać tak naprawdę, może ktoś z Gdyni byłby w stanie się wypowiedzieć na temat, jaka tam jest teraz pogoda, bo ja zostawiłem ze sobą bardzo deszczową Łódź. Mam wrażenie, że w tym roku festiwal będzie pod znakiem kaloszy, dlatego pozwalam sobie taki telefon do Państwa wykonać i byłbym wdzięczny, gdyby ktoś się w tej sprawie odezwał. Oj, nie pierwszy raz on byłby pod znakiem kaloszy, ten festiwal, ten on właśnie. Za 21 minut siódma będzie. Zapraszamy do trójki. Inny temat teraz. Ten chwast przybył z Kaukazu jako pasza dla bydła. Okazało się jednak, że jest niebezpieczny dla ludzi. Powoduje bolesne poparzenia skóry. I choć nie jest już uprawiany, to rośnie dziko i trudno go wyplenić. Można go spotkać nie tylko na polach, na wsi, ale nawet w miastach. Prawdopodobnie właśnie z barszczem. Miała kontakt w weekend 8-letnia Tosia, córka pana Dominika. Tak naprawdę żadnych objawów w sobotę jeszcze nie widzieliśmy. Dopiero w niedzielę rano pojawiły się u córki różowe zmiany takie na skórze. W sumie myśleliśmy, że to jest jakaś reakcja alergiczna, natomiast nie swędziało jej to. I tak minęła niedziela. W poniedziałek rano zobaczyliśmy już bąble na tym. Bardzo szybko narastały. Pojechaliśmy do lekarza takiego pierwszego kontaktu. On stwierdził, że on nie ma pojęcia, co to może być. Tutaj pierwsze przypuszczenie właśnie było, że może to być barszcz sosnowskiego. Natomiast pewności nie miał, odesłał nas do szpitala. Jak rozpoznać poparzenie barszczem sosnowskiego? Przede wszystkim okoliczności, w których doznajemy oparzenia, mocno wskazują na to, że właśnie doszło do oparzenia tą rośliną. Doktor Justyna Glik z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Przede wszystkim wykonywanie jakichś prac ogrodowych, prac polowych, odpoczynek nad rzekami. Mamy do czynienia w Polsce z dwoma bardzo podobnymi do siebie gatunkami, czyli z barszczem sosnowskiego i z barszczem olbrzymim, czy barszczem Mantegazziego. Izabela Zachajdakiewicz z zespołu ekspertów barszcz.edu.pl. Są to gatunki, które mają takie same właściwości i toksyczne, inwazyjnej. Na czym polega ich toksyczność? Wydzielają takie alejki eteryczne. Wojciech Podstolski z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Które po prostu wnikają w skórę i pod wpływem światła powodują reakcję fotouczulającą. To nie jest tak jak pokrzywa. To nie jest tak, że się człowiek dotknie i od razu czuje, że coś się wydarzyło. Nie, to jest, że tak powiem, długotrwałe działanie, aczkolwiek jest dosyć uciążliwe, ponieważ potem się pojawia bardzo przykre swędzenie, zaczerwienienie. Jak go rozpoznać? Po tych koszyczkach koprowych? Od razu widać, spojrzymy na łodygę i widzimy, jest to łodyga silnie owłosiona, takie srebrzyste, drobne, odstające włoski. Ogonki liściowe na ogół mają czerwone, drobne plamki. Kogo zawiadomić, jeśli mamy podejrzenie, że to może być barszcz? Przede wszystkim polecam, żeby zgłosić takie miejsce nam. My jesteśmy w stanie sprawdzić wtedy, czy rzeczywiście jest powód do obaw. My będziemy starali się przekazywać te informacje oczywiście do lokalnych władz. Natomiast tutaj nie ma prawa, które jednoznacznie definiowałoby, która jednostka jest za to odpowiedzialna. Czy to jest tak, że on jest niebezpieczny przez cały okres wegetacji, czy tylko wtedy, kiedy kwitnie? Jest niebezpieczny przez cały okres wegetacji, bo to jest substancja, która po prostu jest w tej roślinie. Jest również w tych włoskach i oczywiście nie tylko nie dotykamy roślin, ale nie możemy też niszczyć ich samodzielnie, żeby się nie opryskać sokiem. Ponieważ córka nie widziała w ogóle tej rośliny, nie kojarzyła, żeby dotykała jej, pojawiło się też podejrzenie, że mogło być to poprzez sierść kota. Jest to prawdopodobne. To znaczy, mówię, to są substancje, które łatwo wnikają w skórę, no więc jeżeli, powiedzmy, na tłustej sierści zwierzęcia one się gdzieś tam zaabsorbują, a my potem będziemy naszego psa głaskać, to też może się tak zdarzyć. Nie wykluczam. Mogę sobie wyobrazić, że rzeczywiście coś takiego może mieć miejsce. Zdarza się, że na przykład osoby, które pracują przy usuwaniu barszczy, nie zwrócą uwagi i dotkną gołą skórą odzieży, która miała kontakt z roślinami i w ten sposób właśnie te olejki zostaną przeniesione na skórę. Pierwsza pomoc. Jeśli wiemy, że mieliśmy kontakt z jakimiś podejrzanymi roślinami, to na pewno jak najszybciej należy przemyć skórę wodą z mydłem i osłonić przed działaniem promieni słonecznych. Szkodliwość barszczu polega przede wszystkim na tym, że on obniża odporność naszej skóry na słońce. I nie stosować żadnych preparatów, maści i tak dalej. I oczywiście zdjąć to ubranie. Jeśli ktoś będzie odczuwał dyskomfort w postaci pieczenia, swędzenia, wysypki, bąbli nawet, to koniecznie trzeba się zwrócić wtedy do lekarza. No i przede wszystkim musimy bardzo uważać. Mapę występowania barszczu sosnowskiego znajdą Państwo na stronie www.barszcz.edu.pl. Barszcz.edu.pl. Tam znajdą Państwo i mapę, i zapewne zdjęcia. A o to, jak uniknąć tej toksycznej rośliny, pytała Magdalena Karczewska. 227 trójek. Ja dzwonię z Gdyni. W tej chwili świeci piękne słońce. Jest cudownie, przyjemnie, aż mam nadzieję, że będzie tak przez cały dzień. Taką mam cichutką nadzieję. I tej wersji będziemy się trzymać. Dwaj panowie, pan Tomasz, pan Filip, przygotowani, coś knują i chyba się wyjaśni już całkiem niedługo. No i to jest ten moment. Wielka chwila, na którą czekałem tak długo. Tak, to jest ten moment i pan też czekał? Tak, a nawet mi po prostu głos uwiązł w gardle. To dobrze, bo pan dzisiaj będzie grał raczej. To jest ten moment, wczoraj państwu mówiłem o tym, że panowie coś kombinują i teraz się okaże. Urywki z kalendarza. Pan Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Pan doktor Tomasz Rożek, pierwsze skrzypce pytań z kosmosu. Jakiś czas temu, nie wiem czy państwo pamiętają, panowie się umówili, że będą wspólnie muzykowali i zagrają coś wspólnie na skrzypcach, ponieważ pan doktor Tomasz dysponuje umiejętnościami. Nie przesadzałbym. Jakoś tutaj takich słów mocnych nie używam. Ja słyszałem próby, nie. To jest skromność przesadna, ja też słyszałem próby, jestem pod wrażeniem. Tyle talentów tak. W jednym To się wszystko mieści tu w tym koledze, który siedzi naprzeciwko nas. Ja na wczorajsze się panu odwdzięczę. No dobrze, no to co, będziemy próbowali? Mogę tylko takie drobne uzupełnienie, bo mi zależy. Doktor Tomasz Rożek i magister. Filip Jaślar. Dobrze? Przepraszam, nie wiedziałem. Dzień dobry państwu. Filip, maestro Jaślar. No z tym maestro to różnie. Zaczniemy od dżingla. Będzie to fragment Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta, tym razem w duecie. No brawo, pięknie. To było już, czy chyba że panowie jeszcze czymś dysponują, jakimś utworem. Stopniujemy napięcie. Dzień dobry państwu. Dziś imieniny obchodzą Argemir i Plutarch. Wszystkiego najlepszego. Trochę markotny dziś jestem, bo przegapiłem wielkie wydarzenie kulturalne. W niedzielę w telewizji była gala z okazji 25 lat Disco Polo, a ja nie mogłem oglądać, bo byłem w pracy. No niestety, jak coś wartościowego w telewizji pokazują, to człowiek akurat w robocie siedzi i nic z oglądania. Tak czy inaczej wypada kolegom muzykom związanym z nurtem Disco Polo życzyć dalszych sukcesów na koncertach, galach i festiwalach piosenki. Dla wszystkich słuchaczy, którzy też przegapili to wydarzenie, no choćby namiastka. To grał, bo będę państwu mówił, to grał maestro magister. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, po raz pierwszy w tym roku słyszymy się w wakacje, dlatego przygotowałem szczególny wakacyjny przegląd wydarzeń 28 czerwca. Dziś przypada 85. rocznica wbicia pierwszego parawanu na plaży we Władysławowie. Uroczystości związane z upamiętnieniem tego wydarzenia właśnie dobiegają końca. Trwały od godziny 5.35. To o tej porze na plaży we Władysławowie ustawianych jest najwięcej parawanów. Dokładnie 115 lat temu rozpoczęła się pierwsza trasa koncertowa po nadmorskich kurortach. Rewal, Świnoujście, Łeba, Ustka i Władysławowo gościły wówczas najpopularniejszych polskich muzyków i artystów kabaretowych. Niektórzy z tych wykonawców koncertują na wybrzeżu do dziś. Sześćdziesiąt lat temu w ramach eksperymentu po raz pierwszy nalano piwo do plastikowego kubka. To wydarzenie znacznie ożywiło ruch w nadmorskich kurortach. Dziś picie złocistego napoju ze szklanki czy kufla uważane jest tam za przejaw snobizmu. Czterdzieści cztery lata temu po raz pierwszy zobaczyłem morze. Było to w Rowach. Od tej pory nie wyobrażam sobie wakacji bez kąpieli w naszym pięknym Bałtyku. Niestety mój zaawansowany wiek powoduje, że coraz trudniej jest mi wejść do wody o temperaturze niższej niż 18 stopni, przez co coroczne kąpiele nie są już niestety takie pewne. Chyba że w piance i po wcześniejszym natarciu pianki imbirem. Pięknych wakacji państwu życzę i wbrew pozorom do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy bardzo. Za dzisiejsze spotkanie, ale no napięcie, panowie już są. Jesteśmy gotowi. W liczbie dwóch. Tak, chcieliśmy się pożegnać utworem, ponieważ słyszeliśmy, że tegoroczne lato może być chłodne. Doktor Rożek, magister Jaślar. Bo jest jeszcze jeden utwór, który wspólnie panowie potrafią wykonać. Tak, repertuar nam się spotkał i gramy. Mój nie jest jakoś tak szczególnie szeroki repertuar, więc być może to też dlatego to zostało wybrane. No dobrze, słuchajmy zatem, co to takiego będzie. Thank you. otwiera przed nami? Tak, chyba tak. Jedziemy, panie doktorze, do Rewala i do Świnoujścia? Jasne. Tak, chyba tak. Ale to o tym sezonie, teraz w tym sezonie, czy dopiero na zimę? Znam ludzi, którzy to organizują. Wciśniemy się w lipcu. Dobrze, to ja teraz panów przedstawię. Doktor Tomasz Rożek, pierwsze skrzypce, jak sądzę, z ostatniego utworu. I Filip Jaślar, maestro, magister, drugie skrzypce w tym urzędzie. Ale mam taki pomysł, bo kolega będzie czekał jeszcze do swojego punktu programu, który dokładnie za 20 minut, żeby panów zagospodarować przez te... Może by panowie jeszcze raz, może byście coś napisali wspólnie. Czy w 20 minut jesteście w stanie coś skomponować i zagrali. Naprawdę, możemy, spróbujemy? Ale naukowo. Naukowo. No ze tak, wzorami czy bez? Nie wiem, czy się wzory tam dadzą zrymować. Dobrze, to bardzo chętnie. Wyzwanie? Dobra. Piosenkę działamy. Przyjmujemy, działamy. Dobrze, panowie mają 20 minut, czas start, panowie, dziękujemy. A dla państwa chwila muzyki. Jeszcze? Topiała, ale tak sobie myślę, czy pan doktor Rożok tą teklę od pszczółki Marii osobiście znał. Ja chyba po prostu zazdraszczam. Zapraszamy